Ανατολή. Για νιώτικα, μυρνιώτικα, πολιτικά, μακρόσυρα τραγούδια ανατολίτικα, λυπητερά. Πώς η ψυχή μου σέρνεται μαζί σας, με σημαίνει από τη μουσική σας και πάλι με τα δικά σας τα φτερά. Σας γέννησε και μέσα σας μιλάει και βογκάει και βαριά μοσκοβολάει μια μάνα. Καίει το λάγνο της φυλή, για της μοίρας λάτρησα και τρέμει ψυχή όλη σάρκα, σκλάβα σε χαρέμι, η λαγγεμένη Ανατολή. Μέσα σας κλαίει το μαύρο φτωχολόι, και όλα σας και η χαρά σας, μυρολόι πικρό και αργό, μαύρος φτωχός και σκλάβος και ακαμάτης, στενόκαρδος, αδούλευτος, διαβάτης μέσα κι εγώ. Το γυαλό που του φύγαν τα καΐκια και του μείναν τα κρίνα και τα φύκια, το όνειρο του περάου και του ουρανού, άνεργη τη ζωή να ζούσα κι άρμη, βουβός, χωρίς καμιάς φροντίδας φέρμη, με τόσο νου, όσο φτάνει στα δέντρο για να στέκω, και καπνιστής με τον καπνό να πλέκω δαχτύλα και αγαλανά, και κάποτε το στόμα να σαλεύω και απάνω του να ξαναζωντανεύω τον καημό που βαριά σας τυρανά κι όλο αρχίζει, γυρίζει, δεν τελειώνει και μια φυλίζει μέσα σας και λιώνει και μια ζωή δεμένη σπαρταρά. Για νιώτικα, γυρνιώτικα, πολιτικά, μακρόσυρτα τραγούδια ανατολίτικα, λυπητερά.